Is everybody in? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Faltan las ganas, me sobra razón. Al mar, al sol, le pongo una herida que la curen sin falta. Si un día tú me faltas, no me quedes sin luz. Te cantaré como canta el viento. Dank jullie wel. Wij zijn Legiana Collective. Are people speaking Dutch, everybody? Or English. English? Or better English? Hands up. Okay, maybe I try in English. So we are Legiana Collective. And we play songs from all over the world. Songs we wrote ourselves, but also songs traditionals. And the next one is actually a Dutch song from really long time ago, from the Middle Ages. No, André Haas, bit earlier. Like 1500s, something like that. It's a song about love and it's called Hemelsdouwe. It's very old Dutch, so actually all the Dutch people maybe don't understand it all. Amsterdam, ja, Amsterdammers verstaan het wel misschien. Ja, dat is waar. Het vielen hemelsdouwen voor mijn liefde. te bevangen, terwijl ik je zozeer doorwond. Och, mocht ik troost ontvangen, zo waar ik gans gezond. Die winter is vergaan, ik zie des meis verkuind. Ik zie de loof, ik schaam, de bloemen spruiten het kruid. In menig groene dalen, daar is het genoeg licht zijn. Daar zingt die nachtegalen, en zo ben ik vogel. En de zeggen die wilt komen, voor uw klein wenstje staan. Het vaart aan mij met bloemen, hij is zo schoon gedaan. Daar lagen zij twee verborgen, een korte wijle en niet lang. Die wachten op der muren, hief op een lied zij zang. Oh, is er iemand in het schaft een bal vandaan? Ik zie de dag op de regen al in dat doos nog gaan. U schaft uw bal van hemel tot op een andere tijd. De tijd zal nog wel keren, dat gij zult zijn verdwijnen. Catalaans. Spreekt iemand hier Catalaans? Hey. The next song is in Catalan. Written by our dear Catalanari. Catalanari. Give it up for Catalanari. Catalanari is playing a jarana, which is a beautiful instrument from Mexico, jarana jarocho. And it doesn't like this wet Dutch weather, so she has to tune a lot. One second more. Really doesn't like this Dutch weather. Anyone like this Dutch weather? Yeah, yeah. Yeah. Okay, I do. No fucking way. More okay. Rain, more rain, more rain. Okay, I'm ready. Is everybody ready? Okay. Yes. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Tens de camí calma de infinit, on se segui escapant. Special song to us. It's a song written by Marlenneke. It's against fascism. Are there fascists here? No! Yeah! So it's preaching for own church. Jeroen, ik weet niet waar je bent, maar mag ik iets meer viool op mijn monitor? Dank je. Rep en roer en het chaos op de loer. Voor mij geen zorgen, zolang ik rustig blijf en ik de meute niet beroer. De stem op mij, de weg naar de ondergang. Ik hield zo van de sjouw, de macht en het geld. Had het nog kunnen stoppen, want weet het al heel lang. Uw laatste uren zijn geteld. Het is uw eigen schuld dat u nu vergaat. U heeft u zelf van mij gestemd als echte democraat. Uw eigen schuld dat u nu vergaat. U heeft u zelf van mij gestemd als echte democraat. Mijn geweten mee, het valt me zwaar, het moet eruit. Nog een glaasje, ik voel me niet oké. Uw lot bepaald door mijn besluit. Oh Maria, staar me niet zo aan. Niet voor mijn zonden en mijn zwaar gemoed. Laat de wereld maar ten onder gaan. Ik heb mijn ganse laatste groet. Het is uw eigen schuld dat u nu vergaat. U heeft u zelf op mij gestemd als echte democraat. Uw eigen schuld dat u nu vergaat. U heeft u zelf op mij gestemd als echte democraat. Bent u bestand tegen een wereld in brand en een eind aan ons bestaan? Nu mijn spaarpot gevuld is, mijn laatste glas leeg, biecht ik op. als nee, licht ik op, u gaat eraan. Bent u bestand tegen een wereld in brand en een eind aan ons bestaan? Psychopaat aan de macht, beschaving van kracht, het is voorbij, u gaat eraan. With this song. It's rise and rise, fall and fall. And those are also the words you can sing along if you want. She knows. Oh, passaite le patule entisi le rano. Chiù le cantare entisi le rano. Chiù le cantare. Ad una le sentia cantare gambe pariane. L'urusciu dell'umare gambe pariane. L'urusciu dell'umare. Yes. Dat was een mooi liedje uit Puglia. En dan nu een liedje in het Engels. A song in English. A song in English about not getting drawn too much into your phone, losing your friends, your wife, your money, everything. Because of your telephone. Irun, I need the song guy. I have a question for him. What is Irun? Irun, if you hear me, please, can you put the voices of the other ladies a bit lower, please? Thank you. She's a diva. Very poetic. She's a diva of the band. I only want to hear myself here, okay? Dark night. perdón. Sentí gran pena y dolor, pues sus cantares sonaban de noche, grito de liberación. Alas negras, negro corazón. A su padre desafió, arrojó una piedra al cierre de la jaula y al pájaro liberó. Alas negras, negro corazón. Su canto era libre a pesar del dolor. Merci, merci. Jeroen, ik wens je contrabas in mijn oor. Jeroen. Jeroen, if you can hear me, if you can see me, please, can I have the voices of the ladies lower, because I can hear myself. She wants the voices of the ladies lower. If you wonder who this mythical Jeroen is, he is our sound guy, and he's amazing. It might be one of you. A little applause for Jeroen, please. You hear me? Yeah, just the... Yeah. Okay, wij heten dus Legiana Collective. Het vorige nummer was in het Spaans, het volgende nummer ook. Het gaat over... We are Legiana Collective, the last song was in Spanish, the next one also. Yeah. Somos Legiana Collective. Ja, en het volgende nummer gaat over de veranderingen in de seizoenen, net als in het leven, et cetera, et cetera. And it's about the changes in the seasons, like changes in life. Llegó frío invierno y con él se fue el calor. La nieve cubre de blanco las plantas con su verdor. Las plantas con su verdor, las plantas con su verdor. Corta leña para el fuego, corta encina y aprender a pelar una naranja y café si tengo sed. Y café si tengo sed, y café si tengo sed. Pongo el fuego y el aroma cítrico se mezcla con el café y va subiendo el calor, y va subiendo el calor, y va subiendo el calor. Recuerdo cuando era otoño y todo era rojo y miel, todo se tiñe de oro para volverse papel, para volverse papel, para volverse papel. Qué bonitos son los cambios. insecto se despierta para volar a tu son, para volar a tu son, para volar a tu son. Las flores son fuentes llenas de alimento y dolor, perfuman esas mañanas y las tardes bajo el sol, y las tardes bajo el sol, y las tardes bajo el sol. Qué bonitos son los cambios, como los paisajes, así cambia nuestra vida. Con el fuego portador de promesas de algo bueno, cuentos de buena aventura. No sé quién fui ayer tarde, pero sé quién seré hoy. No sé quién fui ayer tarde, pero sé quién seré hoy. Dank jullie wel, thank you. Yeah, the next song is about all the forests that are burning. Oh yeah, if you really, but only if you really, really like it, we have some CDs and vinyls and t-shirts. There are also stickers, and they're for free for everybody. Everybody should put it on their car, though. Are we ready? The forest where once we were one, it burns, it burns, it burns. When I saw your eyes, it was too late. Sparkling eyes that shine and light up, burn down. Comes it hurts, and it is not yet the worst. The forest where once we were one, it burns, it burns, it burns. It burns, it burns, it burns. my heart stay still and burn. Gracias. So this next song is about building other people's houses and not owning your own. Being stuck in the rental hole. Volgende liedje gaat over andermans huizen bouwen en zelf geen huis kunnen betalen. Moment in our day. is just a poor girl, one day she read no more. She has plans to work the land, she'll get the land for sure. She will get the land for sure. Oh, I am just a poor girl, I've built a life unseen. By a brick, by layer, by row, by nail, by wood, by clay, by steel. By brick, by layer, by row, by nail, by wood, by clay, by steel. By brick, by layer, by row, by nail, by wood, by clay, by steel. By brick, by layer, by row, by nail, by wood, by clay, by steel. Okay, we're gonna do a tango about a goat. Sorry, we really need a lot of tuning time. It's the Dutch weather. But for those who didn't understand, the next song is about a geitje. Eén geitje te koop voor twee muntjes. We're gonna do a contest. Who can do the best goat sound? Okay, you all do the goat sounds, yeah? 3, 2, 1. What? Yeah, you win. yeah, no, we're in, well, I didn't hear you because she was in front of you. Sorry. Well, after the show, we'll do it again. Yeah. Let's go. It was a fair contest. Believe Let's me. Go! Un cabrito e un cabrito, a mai che compro mi papa por dos chavico. Díselo Manuel. Un cabrito e un cabrito, a mai che compro mi papa por dos chavico. Un cabrito e un ay, que compro mi papa por dos chavicos. Divino el perro que mordió compro mi papa por dos chavico. Un cabrito e un cabrito, ay que compro mi papa por dos chavico. There's like, you can talk to the city of Amsterdam if you have complaints. Write an angry letter! Write an angry letter! Hey, but on the next song, this song is really, really great for... You can do it, player. Thank you. It's great. It's great for jumping. So I want to see you all jump, all right? As high as you can. Si non lo va a parlare, tu vena. Se an angry letter, write an angry letter, write an angry letter, write an angry letter. Okay, I just had Femke Halsema on the line. Yeah, she doesn't want us to play on, so we do one more. This is a very, very scary song. come get your sticker.